Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Majborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Prokuratura bada sprawę wczorajszej tragedii na Wyspie Puckiej. Pod lotem zginęło dwóch chłopców. Były opublikowane wizerunki, teraz będą pozwy. Uczestnicy grudniowego protestu przed Sejmem wystąpią o ochronę dóbr osobistych. Na czele Scotland Yardu stanęła wreszcie kobieta. Najpierw wracamy do tragedii na Wyspie Puckiej, gdzie wczoraj w Regaliczce utopiło się dwóch chłopców. Szczecińska prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. O szczegółach Anna Łukaszek. Policja przesłuchuje świadków. Prokuratura chce wyjaśnić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia oraz kwestię ewentualnej odpowiedzialności osób, które sprawowały opiekę nad dziećmi. Dziś na Wyspie Puckiej mieszkańcy przychodzą na brzeg i wspominają. Jak oni tutaj weszli? Tam jest bardzo cienki lód, bo tam spłynie woda. Pan znał tę rodzinę? Znałem. Młode małżeństwo, bardzo porządni ludzie. Straszna tragedia, no. Wszyscy to przeżywamy, strasznie. Do wypadku doszło wczoraj około 13:00. Pod dwoma chłopcami załamał się lód na Regaliczce. Obaj wpadli do wody. Przechodzień, który to zauważył, powiadomił służby ratunkowe. Strażacy wydobyli z wody najpierw 11-latka, potem 7-latka. Obaj chłopcy trafili do szpitala. Po wielogodzinnej reanimacji przed północą chłopcy zmarli. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Chcą zadośćuczynienia i wpłaty konkretnej kwoty na cel społeczny. Uczestnicy protestu przed Sejmem, których wizerunki opublikowano w internecie, wystąpią o ochronę dóbr osobistych. Jak poinformował adwokat Jarosław Kaczyński, pozwy do sądu mają trafić jeszcze w tym tygodniu, czego dokładnie domagają się demonstranci. Zakazanie przez sąd dalszych naruszeń, a także zadośćuczynienie oraz zapłaty odpowiedniej kwoty na cel społeczny. Jak tłumaczy mecenas Kaczyński, zamieszczenie zdjęć spowodowało wrogie komentarze w internecie, ale nie tylko. Adwokat przekonuje, że ci, którzy manifestowali, często żyją dziś w ciągłym strachu, bo na przykład są szykanowani na ulicach. Jedna z osób wręcz zdecydowała się zmienić swój wygląd. Przefarbowała włosy, zaczęła nosić okulary. Komenda stołeczna policji tłumaczyła, że publikacja na stronie internetowej wizerunków osób biorących udział w grudniowych zdarzeniach przed Sejmem nastąpiła na polecenie warszawskiej prokuratury okręgowej prowadzącej śledztwo w tej sprawie. Do tej pory zarzut usłyszało w sumie 6 osób. Jutro ostateczna decyzja w sprawie niedzielnego Marszu Żołnierzy Wyklętych organizowanego w Hajnówce przez obóz narodowo-radykalny. Sąd apelacyjny w Białymstoku ma rozpatrzyć zażalenie burmistrza na postanowienie sądu okręgowego, który uchylił wczoraj decyzję władz Hajnówki o zakazie marszu i tym samym uwzględnił odwołanie organizatorów tego zgromadzenia. Burmistrz argumentował, że zgromadzenie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Sąd okręgowy zwrócił uwagę na to, iż wolność organizowania pokojowych zgromadzeń jest jednym z praw konstytucyjnych. Już wcześniej władze Hajnówki przekonywały, że marsz może zakłócić powagę uroczystości w prawosławnym Soborze Świętej Trójcy, gdzie w tym samym czasie będą się odbywały uroczystości poprzedzające rozpoczęcie Wielkiego Postu. Przypominały także, że marsz ma upamiętniać m.in. kapitana Romualda Rajsa Burego, który jest w mieście postacią kontrowersyjną, odpowiedzialną za zamordowanie 79 mieszkańców, także kobiet i dzieci. W serwisie Trójki teraz Francja i ewakuacja 24 rodzin. Swoje domy w jednej z dzielnic Compiègne na północ od Paryża mają opuścić w ciągu kilku dni. A powód to obecność w tym miejscu handlarzy narkotyków. Z Paryża Marek Brzeziński. Compiègne znane jest z pięknego pałacu, wspaniałych lasów i miejsca podpisania kapitulacji Niemców po I wojnie światowej. Uchodzi za miasto bogatej klasy średniej. Tymczasem jedna z jego dzielnic zamieszkała przez 4000 osób. Stała się, jak to ujął prokurator departamentu Oise, w którym leży Compiègne, prawdziwym supermarketem narkotykowym. Tutaj rządzi nie państwo francuskie, władze i policja, ale gangi narkotykowe. Ich członkowie czują się bezkarni, tym bardziej, że miejscowy sąd wymierza bardzo łagodne kary wobec złapanych na gorącym uczynku handlarzy. W ostatnich dniach zatrzymano 12 osób, ale żadna nie trafiła za kratki. Ponieważ sytuacja była nie do opanowania, postanowiono przeprowadzić 24 rodziny. Policja francuska skarży się, że mrowie wielu miast naciskają na prefektów, by do dzielnic, w których rządzą gangi, nie wysyłać patroli. Wolą oni, aby handlarze robili swoje i zachowali spokój, niż by palono samochody i dochodziło do rozrób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na czele Scotland Yardu po raz pierwszy w historii kobieta. 56-letnia Cressida Dick została dziś nominowana na stanowisko komisarza londyńskiej Metropolitan Police. Do tej pory była szefową jednostki antyterrorystycznej. I na koniec SKS znów w każdej szkole. Będziemy dążyli do tego, żeby przywrócić całkowicie SKS-y, czyli zajęcia pozaszkolne. To jest najlepsza forma zajęć aktywności fizycznej, kiedy uczeń może w szkole, bezpiecznej szkole, w szkole, w której na co dzień przebywa, rozpocząć pierwszą przygodę ze sportem. Wiceszef resortu sportu Jan Widera informuje też, że zajęcia w ramach SKS-ów mają odbywać się dwa razy w tygodniu po 60 minut. Program ma zapewnione finansowanie z ENCZ do 15 grudnia. Stawka dla nauczycieli za godzinę nadprogramowych z ENCZ to 40 zł brutto. W pierwszej fazie realizacji ograniczono liczbę nauczycieli realizujących program do 2 w każdej szkole, co nie wyklucza w przyszłości modyfikacji założeń. A program ma objąć 270 tysięcy uczniów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chodziłeś na SKS-y? Pewnie. W kosza, w piłkę nożną, w siatkówkę, ale w tam siatkówkę. Michał Gąsierowski, sport. 2 godziny temu zaczynałem serwis od wiadomości, że Agnieszka Radwańska jest w opałach i niestety Polka odpadła w 1/8 tenisowego turnieju w Dubaju. Przegrała 1-2 z Amerykanką Katriną Bellis. W decydującym secie Amerykanka wygrała pewnie 6-2. Sevilla kontra Leicester i Porto kontra Juventus to zaplanowane na dziś mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed tym spotkaniem zagotowało się w Turynie. Do tego stopnia, że ze składu wypadł filar obrony Leonardo Bonucci. Piątek po meczu ligowym z Palermo na oczach milionów telewidzów zwymyślał w niewyszukany sposób swego trenera. Massimiliano Allegri, który nie pozostał mu dłużny i zachował się w sposób, jak sam to określił, odbiegający od jego własnych standardów, nie mówiąc już o standardach turyńskiego klubu, wystąpił teraz w podwójnej roli. Jako winowajca zobowiązał się przeznaczyć dużą sumę na cele charytatywne. Jako sędzia w tej sprawie ukarał piłkarza, zapowiadając, że mecz w Porto oglądać będzie nie z boiska, lecz z trybuny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań o 20:45, a oliwy do ognia dolała dziś wiadomość, że Diego Simeone, szkoleniowiec Atletico Madryt, może trafić do Juventusu. Podobno przeprowadzono nawet w tej sprawie już pierwsze rozmowy. W Lidze Europy niektóre mecze już się toczą. Schalke remisuje do przerwy 1-1 z PAOKiem, Saint-Étienne przegrywa 0-1 z Manchesterem United, a Fenerbahce remisuje 1-1 z Krasnodarem. Legia Warszawa zagra natomiast jutro o 19:00 z Ajaxem. Legioniści są już w Amsterdamie, a dobra wiadomość jest taka, że gotowy do gry jest Thibaut Moulin. W Hiszpanii sensacja wisi w powietrzu. Valencia i Real Madryt rozgrywają zaległy mecz La Liga i co? Valencia prowadzi już 2-0. W sportach zimowych będą zmiany w kadrze biatlonowej. Po nieudanych mistrzostwach świata do dymisji podał się trener Adam Kołodziejczyk. Razem z nim do dyspozycji zarządu oddał się także Tomasz Sikora. Dymisja została przyjęta. Kto przejmie kadrę biatlonową, dowiemy się już po zakończeniu tego sezonu. I na koniec jeszcze o podejściu Japończyków do igrzysk w Tokio. Obawiają się wysokich temperatur, które ostatnio przekroczyły w stolicy Japonii nawet 37 stopni Celsjusza. W związku z tym chcą arenę olimpijską obsadzić drzewami. No proszę, w jednych krajach drzewa się wycina, w innych sadzi. Inne testowe projekty, których celem ma być zmniejszenie skutków upałów podczas zmagań sportowców, oprócz obsadzania okolic areny olimpijskimi drzewami, to użycie wielkopowierzchniowych parasoli, ustawienie fontan z pitną wodą, zastosowanie zraszaczy i nowoczesnych technologii pozwalających na miejscowe schłodzenie powietrza. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. A kiedy są te igrzyska w Tokio? 2022. Bo drzewa trochę rosną. No, ale mogą przesadzić takie już odrobinę podrośnięte. No. A pewnie też wymyślą jakieś specjalne pnącza, krzewy i tak dalej. Żeby szybciej, tak? Mhm. Jeśli chodzi o pogodę naszą krajową, to w nocy będzie zimno i będzie wiało i będzie padało, tak w skrócie. Porywy wiatru do 85 km na godzinę. Agnieszko, i tak filtruje te informacje. To nie jest tak, że wszystko, co mam, to tutaj teraz powiedziałem, bo mogło być gorzej jeszcze. Rozumiem, tak doceniam. Delikatnie. Jutro w ciągu dnia opady deszczu, ale przejaśnienia też możliwe. Temperatura od 4 stopni, ciepło będzie od 4 stopni na północnym wschodzie do 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Do tego przyjemny wiatr w porywach do 80 km na godzinę nawet, tak więc smogu nie będzie. No tak całkiem. No całkiem. Muszę coś sprostować. W 2020. Nie wiem, skąd mi się ten drugi wziął, czyli jeszcze mniej czasu. No, za 3 lata generalnie, czyli mało czasu. Nawet bardzo mało, bo jeżeli mogę się wtrącić, to ostatnio jestem na świeżo po przeczytaniu pasjonującej książki o drzewach i no, dla takich drzew kilkadziesiąt lat to jest dopiero pierwsza młodość. Więc... Ale my możemy im trochę wyeksportować. Kilkaset to dopiero. Tylko pytanie, czy się zakorzenią te, co mają być. Słuchajcie, Japończycy sobie jakoś poradzą. Ostatnio zawaliło się skrzyżowanie w centrum Tokio i odbudowali. W tydzień zrobili. W tydzień. Ale potem wyszło, że fuszerka jednak była. No, ale szybko, że tak szybko to nie można. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Modrzewie szybko rosną i topole szybko rosną. Wyślij list do Japończyków, bo może nie wiedzą. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantaraj. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Tęskniliśmy, Aguś, do ciebie. O, bardzo ci dziękuję. Naprawdę. Ale to co, mam troszeczkę poironizować na twój temat, czy co? Nie, ale... Tak, żebyś poczuł, że jestem z powrotem? Ale co ironizować? Ja mówię serio. To od serca do ciebie było. Po prostu. No wiem, ale my, skorpiony, bronimy się zawsze ironią i złośliwością, prawda? A ja chciałem tak po prostu od serca. No raz i wyszło jak wyszło. Zapraszamy do reklamy. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie. Bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu. I masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Przedsiębiorco, 25 lutego mija termin złożenia jednolitego pliku kontrolnego do Urzędu Skarbowego. Skorzystaj z bezpiecznej platformy Sage e-Auditor i zweryfikuj bezpłatnie strukturę JPK VAT na www.bezpiecznyplik.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert dla dzieci. Karnawał Zwierząt. Koza na flet solo, bańki mydlane i piękny karnawał zwierząt. Do tego kwartet Prima Vista i Duo Granat. Nie może być inaczej. To będzie wystrzałowy koncert, na który serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 26 luty, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. You feel, is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. Been waiting for the light in me, and there's been waters indeed. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, we've only wanna be where you are. Oh, oh, oh, oh. not too far. The feeling is tumbling in. Last night I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Trochę czasu minęło, a ta piosenka cały czas podoba mi się tak samo mocno. Cool Your Heart to nagranie z płyty Dirty Projectors. Płyty, która, co może być interesujące dla fanów, ukazała się na kilka dni przed zapowiadaną premierą, tak więc jest już dostępna w całości, ale ja na przykład nie miałam czasu jej posłuchać, więc nasz singiel tygodnia sprzed dwóch tygodni na początek naszego spotkania dzisiaj. Już za chwilę piosenka tygodnia, którą podebrałam z nowiutkiej, świeżutkiej epki opublikowanej przez zespół Animal Collective, a potem goście. W pierwszej godzinie spotkamy się z Hati Vatim. Nie wiem, czy powinnam odmieniać pseudonim. W każdym razie Piotr już jest i za chwilę porozmawiamy z nim, a także z Rafałem Dudkiewiczem. I to będzie szansa na to, aby po raz pierwszy posłuchać utworów, które nadchodzą na bardzo interesująco pomyślanej płycie. Płyta Szum nadchodzi dopiero w marcu, ale już za kilka minut posłuchamy, jeżeli mogę to zdradzić, trzech nagrań właśnie z tego albumu. Po 20:00 także mamy gościa. Plany opisane na stronie polskieradio.pl/trójka i serdecznie zapraszam, aby zapoznać się z planami i sprawdzić, czy uda nam się je zrealizować. A zatem teraz piosenka tygodnia, Animal Collective, a potem spotkanie z gośćmi. Happening. Tak się zagadałam tutaj z naszymi gośćmi, że zapomniałam sprawdzić, czy to najnowsza epka Animal Collective nosi tu The Painter, czy The Painters. W każdym razie nowy materiał, cztery nagrania. Dlatego nazwałam ten utwór piosenką tygodnia, że no, trudno wybrać, które z nich powinno być nazywane singlem, a zatem Kinda Bonkers jako piosenka, której posłuchamy także jutro po godzinie 19, ale teraz uwaga, uwaga, przed nami świat premier w naszym studiu Piotr Kaliński, znany jako Hati Wati. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał Dudkiewicz, znany jako Rafał Dudkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba, że masz jeszcze jakieś pseudonimy, o których ja nie wiem po no, prostu. No niestety nie. Jeszcze się takich nie dorobiłeś, tak? Nie. Albo są pewnie takie, których się nie da na antenie opowiedzieć. Jeżeli pozwolisz, Rafał, to zaczniemy od Piotra, bo oczywiście płyta Hati Wati to jest temat, który rozgrzewa moje uszy już od pewnego czasu. Premiera płyty Szum zaplanowana jest na marzec i to właściwie końcówkę marca, więc jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, ale już teraz nadchodzi nowy utwór i nowy teledysk. Zanim o tym utworze i o tym teledysku, to może opowiemy o samej koncepcji, która kryje się za tym albumem, bo Szum, mam pomysł, imponujący. No, nie wiem, czy imponujący, ale pracowało się przy nim no, bardzo, bardzo ciekawie, gdyż jest to pomysł taki bardzo wielowątkowy, bo przy powstawaniu tej płyty no, pomagało i NINA, Narodowy Instytut Audiowizualny, i holenderski odpowiednik tej instytucji, czyli Sound and Vision. No, a wszystko działo się pod kuratelą MOST, czyli pod wytwórni Prosto. No dobrze, ale dlaczego te instytucje były zaangażowane? No z czego korzystałeś? Bo tutaj tak. Tkwi sedno. No i chodzi o to, że głównie główną płaszczyzną, która łączyła nagrania, są to instrumenty analogowe, efekty analogowe, takie, no powiedziałbym, przestarzałe już troszeczkę rzeczy, których ja używam w studio aktualnie swoim własnym, oraz które samplowałem z nagrań, które udostępniła mi NINA. I ale dostałeś taki złoty klucz do tak, wielkiego ja archiwum i mogłeś tak, szperać. Znaczy ja na początku widziałem to bardziej romantycznie, że będę siedział z tymi taśmami i będę takim tam rudnikiem, ale wyglądało to bardziej jak w XXI wieku, czyli musiałem sobie przychodzić do archiwum, do Ninateki. No i siedziałem sobie na komputerze i oglądałem dziesiątki różnych psychodelicznych filmów, kronik filmowych i wycinałem sobie najciekawsze i interesujące dźwiękowo rzeczy i komponowałem lub wkomponowywałem jakieś elementy do mojej kompozycji. Ten złoty klucz w tym przypadku polegał na prawie do skorzystania ze wszystkiego, co ci wpadło w ucho? Tak, to było super, że no jest to troszeczkę takie marzenie producenta elektronicznego, że w dobie samplingu, gdzie pewne algorytmy nawet wyszukują fragmenty no, sampli użytych, czy nie można za dużo już rzucać w internet, no, można powiedzieć cudzych rzeczy, nagle mamy no, taką skarbnicę otwartą i mogę sobie korzystać tylko i wyłącznie no, co przyjdzie mi do głowy i no jest to takie no ja miałem z tego ogromną przyjemność, bo już pomijając to, że wykorzystywałem jakby dużą ilość tych sampli, to po prostu przychodziłem sobie rano do Ninateki i oglądałem jakieś naprawdę dziwne rzeczy. Bo dużo rzeczy, które są w Ninatece, są tylko dostępne tam. One nie są jakby dostępne online. Więc często się łapałem na tym, że siedziałem, nie wiem, 5 godzin, obejrzałem jakieś kroniki filmowe, jakieś filmy, nie wiem, do biologii klas 1-3, po czym dopiero się łapałem na tym, że jeszcze trzeba coś w ogóle, nie wiem, nagrać, wybrać sobie do tego. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To zaraz wrócimy do tej opowieści i do opowieści o całej płycie, ale teraz przed nami utwór. Jak czytamy tytuł? Heroin czy heroin? No to właśnie jak kto sobie życzy. Ta dwuznaczność wynika z tego, że po prostu no, zapis tego tytułu prowokuje właśnie do takiego rozdzielania lub łączenia tych dwóch lub jednego wyrazu. Jak sobie życzymy, tak? A możemy powiedzieć coś na temat teledysku, który też towarzyszyć będzie temu utworowi? Tak, no... Teledysk był kręcony w Warszawie bardzo, zresztą niedawno temu i reżyserował go Krystian Bilatowicz, który jest bardzo zdolnym dokumentalistą i było bardzo to ciekawe doświadczenie, gdyż Krystian nie robi teledysków zazwyczaj i moim zdaniem jakby podszedł do tematu bardzo autorsko. No i rezultaty jutro o 12. W samo południe. Jutro tak. Nowy teledysk Hati Bati, Heroin albo Heroin. A jak ty czytasz dla siebie? No zdradź. No, Heroin. Heroin, tak czyta. Czyli bardziej tak negatywnie. Tak czyta Hati Bati. A teraz ten utwór w całej swojej mięsistości na naszej antenie. Tam daradam. Słuchamy. Heroin, nowy utwór Hati Bati, Hatiego Watiego, jeżeli odmieniamy, z albumu Szum, który ukazuje się nakładem wytwórni Most 24 marca. Jutro w samo południe premiera też teledysku, do którego który towarzyszy temu nagraniu. Nie powiedzieliśmy tego na antenie, więc może warto jeszcze wspomnieć, że ten teledysk, który zrobił Krystian Bielatowicz, też w pewnym sensie odwołuje się do tego sposobu, w jaki ty pracowałeś, czyli no, są tam różne media wykorzystane, jest to na nowo składane i nie zdradzając zbyt wiele, no bardzo ciekawie to zostało pomyślane, jak poskładać z różnych elementów przestrzeń towarzyszącą muzyce. No ja jestem bardzo zadowolony z rezultatu, jak ten klip wygląda oraz w jaki sposób był robiony, bo był robiony no bez postprodukcji i jeśli chodzi o na przykład łączenie obrazów, które Państwo mogą sobie zobaczyć tam już jutro w tym klipie, odbywały się one w sposób taki no bardzo dosłowny, czyli na przykład Jeżeli no, widzimy na przykład kawałek domu i nagle się pojawia idący tak. Hati Wati, to jak rozumiem jest to zarejestrowana projekcja rzucona właśnie na ten dom. Tak, my chodziliśmy z rzutnikiem po nocy i rzucaliśmy takie ogromne projekcje na przykład na wieżowce i kręciliśmy to jeszcze raz i jeszcze raz i no, robiliśmy taką wizualną zupę z tego finalnie, która dla mnie jest smakowita. Jutro o godzinie 12 heroiny w swojej wersji także wizualnej. To oczywiście odesłanie do internetu, tam będzie można spotkać. Zresztą może warto też przypomnieć, że Krystian też korzystał z różnych rzeczy, na przykład z fragmentów filmu animowanego Gwiazda z 1984 roku. To wyczytałam w materiałach promujących. Tak, no ten film jest genialny. Ja trafiłem na niego dosyć przypadkowo, bo jest to jeden z wielu filmów, który znajduje się w archiwach. No i jest tam przepiękna ścieżka dźwiękowa. Tam są też piosenki, które pisał Ernest Bryl. Jest to taka psychodeliczna wizja takich, można powiedzieć, czasów, w których teraz żyjemy. Warto w ogóle zaznajomić się z tym filmem. Bardzo taki aktualny. Film Gwiazda, rok 1984. To tak. Ciekawe, że akurat w 1984 roku powstał ten film, skoro mówimy o datach i o rzeczach, które stają się aktualne. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja się urodziłem w 1984 roku i jak obejrzałem, naprawdę ten film jest dziwaczny, bo pomijając tam takie rzeczy właśnie związane, takie bardzo orwellowskie, to jest też taki, on jest bardzo taki polski. Są górale, Święty Mikołaj na saniach i na początku wydaje się, że jest tak trochę przaśnie, natomiast finalnie jest to bezbłędna projekcja przyszłości, jakby czasów, w których żyjemy teraz. Jak dla mnie, znaczy tak to widzę. I ten film można też obejrzeć, korzystając z zasobów Ninateki. Ninateki. A zatem zapraszamy do Ninateki. Za chwilę kolejne zaproszenie właśnie w tamtą stronę, bo Ninateka mieści się w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego. To jest siedziba w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej. To kolejne zaproszenie za chwilę wiązać się będzie z tym, jak spróbujecie materiał z płyty Szum zagrać na żywo. Ale wcześniej zgodziłeś się, żebyśmy przedstawili jeszcze dwa kolejne utwory z tego nadchodzącego albumu. Czy Hikikomori? Hikikomori. Potrzebuje jakiegoś wprowadzenia? To jest mój ulubiony utwór z płyty po japońsku ten termin oznacza tak lęk, niewychodzenie z domu, długotrwałe niewychodzenie z domu, lęk przed kontaktem z innymi ludźmi, a praktycznie w całości ja ten utwór nagrałem w Reykjaviku podczas jednego z pobytów w studio tam. I jest to utwór, który moim zdaniem najbardziej odzwierciedla to, co muzycznie mam w głowie pod szyldem Hati Wati. Jest to taki mój flagowy utwór. Hikikomori z nadchodzącej płyty Szum, Hatiego Watiego. Konsekwentnie odmieniam. Piotr jest w naszym studiu. Jest z nami też Rafał Duckiewicz. Raz jeszcze dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. O, jak grzecznie, jak ładnie. Ponieważ Szum nadchodzi dopiero w marcu, więc jesteśmy już umówieni wstępnie na takie dłuższe spotkanie, kiedy będziemy mogli już otwarcie słuchać płyty i otwarcie prezentować utwory. Więc bardzo dziękuję za to wyprzedzenie i za to, że możemy też za chwilę posłuchać jeszcze jednego nagrania zatytułowanego Stwojsko Warszawa. Ale wcześniej, a propos Warszawy i a propos grania na żywo, szykuje się koncert 28 lutego. Koncert, podczas którego macie zamiar przedstawić ten materiał, no właśnie, w rozpisaniu na trzech muzyków. Na czym polega ten proces? Bo troszeczkę opowiedziałeś o samym pomyśle na nagrywanie płyty i o wykorzystywaniu tych zasobów i wspaniałym dostępie do różnych elementów. No, ale teraz zaczyna się jakby w drugą stronę praca. Tak, no ja bardzo chciałem, żeby ten materiał był zagrany przez muzyków, przez żywe instrumenty, bo płytę nagrywałem sam. Oczywiście też cała płyta nie składa się tylko i wyłącznie z tych sampli, jest to raczej dodatek do tej płyty, bo płyta powstawała niezależnie, jakby zaproszenie do współpracy z Niną pojawiło się w połowie nagrywania tej płyty. Ale finalnie prapremiera tej płyty właśnie odbędzie się w Ninie i ja zaprosiłem do współpracy dwóch muzyków, których uważam za piekielnie zdolnych, i jeden właśnie siedzi obok mnie, nazywa się Rafał Dudkiewicz i gra na perkusji. Państwo mogą na przykład kojarzyć go z zespołem Skalpel albo Sonar, oraz Paweł Stachowiak, którego miałem okazję poznać pojechaliśmy na wspólną trasę do Korei z zespołem Nightmarks Electric Trio, i Paweł gra w zespole Kroki na basie. I moim zdaniem wyszło to bardzo ciekawie, gdyż te utwory zyskały takie już w ogóle trzecie życie, tak? No bo mówimy często o kompozycjach elektronicznych plus dodanych elementach z archiwów, czyli już te archiwa trochę ożyły, a jeszcze teraz ożyły już całkowicie w pełnej krasie dzięki chłopakom. Więc tak, no może Rafał jeszcze coś powie. Znaczy współpraca nad tą płytą była, znaczy właśnie nie nad płytą, tylko nad materiałem z płyty była... Płytę potraktowaliśmy zupełnie jako taki punkt wyjścia, a Hati dał nam totalnie wolną rękę, co myślę, że jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, ponieważ my gramy po prostu najlepiej to, co chcemy grać sami. Więc podeszliśmy do tej płyty w bardzo, myślę, taki dosyć umowny sposób i utwory, te wersje, które są zarejestrowane na płycie, w których no, ani Paweł, ani ja nie braliśmy udziału. W porównaniu do wersji live bardzo, bardzo, bardzo się różnią i myślę, że koncert będzie bardzo mocno odbiegał od tego, co można usłyszeć na płycie. Tak, no i też warto zaznaczyć, że nie będziemy grali żadnych innych rzeczy, że na tym koncercie zagramy tylko i wyłącznie materiał z płyty. I tak będziemy robić od tego koncertu. Do momentu wydania przez ciebie kolejnego albumu, jak rozumiem, kiedy możesz ewentualnie coś dołączyć do tego zestawu. No to jest taka ciekawa pułapka na słuchaczy, bo ci, którzy zapoznają się z materiałem najpierw w wersji na żywo, a potem dopiero będą mieli okazję sprawdzić, jak te nagrania brzmią na płycie, będą mieli dodatkową atrakcję po prostu rozpoznawania w tych żywych, tych, które są zarejestrowane. A zatem zapraszamy na koncert 28 lutego. To jest koncert, na który można wejść bez biletów, no ale liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym warto wcześniej się zainteresować tym wydarzeniem, wszelkie informacje w sieci. My jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie już po wydaniu płyty. Tak, będzie mi bardzo miło, gdyż jestem naprawdę bardzo zadowolony z faktu, że premiera utworów z tej płyty odbywa się w Trójce. A teraz przed nami jeszcze jedno nagranie, nagranie Warszawa, to też poproszę o wprowadzenie. Ojej, to jest taka moja... To jest taka mieścina. Tak, to jest takie miasto, w którym jesteśmy właśnie. I to miasto jest moim też domem od pewnego czasu, gdyż ja jestem gdańszczaninem, ale pomieszkuję już parę lat w Warszawie. Jest to moja wizja tego miasta. Bo na płycie nie ma żadnych gości wokalnych, więc wszystkie historie, które chciałem opowiedzieć, to są historie dźwiękowe. I to jest moja wizja Warszawy. Mówił Piotr Kaliński, czyli Hati Wati. Był z nami też Rafał Dudkiewicz. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Nagranie Hati Wati Warszawa z płyty, która nadchodzi 24 marca, zatytułowanej Szum. Wcześniej koncert w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Szczegóły można znaleźć w internecie, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Korci mnie, żeby mówić o płycie, ale no, czekamy do marca, aby wypowiadać się na temat całości. Piotr Kaliński i Rafał Dudkiewicz byli naszymi gośćmi, a teraz Agnieszka Obszańska. I będziemy świętować. Teren. Kultura. Mamy luty, więc dla mnie to oczywiste, że ruszam na 12 już urodzinowe spotkanie w Zamku Cieszyn. Tradycyjnie już Zamek Cieszyn, miejsce, które konsekwentnie pracuje nad popularyzacją designu i na wielu polach pokazuje, czym jest projektowanie, otwiera swoje drzwi. Od najbliższego piątku do niedzieli zapraszając na wystawy, warsztaty, rozmowy, spacery po Cieszynie. A tegoroczne urodziny odbywają się pod hasłem Design i Ekonomia. Brzmi poważnie, ale... My nie do końca chcemy właśnie rozmawiać o tej ekonomii poprzez pryzmat słupków, wzrostów, spadków, hossy czy bessy. Chcemy przypomnieć, że ekonomia, podobnie jak design, jest też w pewnym sensie nauką społeczną. Dotyczy tego, jak żyjemy na co dzień, ma szerokie oddziaływanie socjalne. Mówi Agnieszka Woszczyńska z Zamku Cieszyn. Naszym głównym mentorem stał się Tomasz Sedlaczek, czeski ekonomista, który pokazuje, że zbyt wiele czasu poświęciliśmy temu, żeby patrzeć na ekonomię tylko przez pryzmat wzrostu, że jednak ekonomia powinna też dotyczyć innych wartości. Patrzeć na to społecznie, być też taką ekonomią odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tutaj powstaje taka płaszczyzna współpracy między tym, co wytwarza projektant, który z jednej strony pracuje na rzecz rynku, ale powinna być ta praca bardzo odpowiedzialna, bo gdzieś na końcu tej drogi jest użytkownik. Święte słowa. I wokół takich tematów krążą urodzinowe wydarzenia. A tradycyjnie już jednym z ważniejszych punktów programu jest wystawa Najlepsze projekty dyplomowe 2016. Czyli świetna okazja dla nas, by przyjrzeć się, jak projektują młodzi. Wystawa mająca charakter środkowoeuropejski, ponieważ są na niej prezentowane najlepsze projekty dyplomowe projektantów produktu oraz grafiki z uczelni czterech krajów wyszehradzkich, czyli Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wyniki tegorocznego przeglądu są już znane. Od zawsze głównym organizatorem jest kwartalnik 2+3D, który też wcześniej publikuje wszystkie prace, które można zobaczyć na wystawie. A na wystawie z takich ciekawszych projektów studenckich, chociażby Instrument Miejski, który jest zaprojektowany przez Jana Pfeiffera, studenta, już teraz absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaobserwował w warszawskim Parku Brudnowskim zachowania najmłodszych. Najmłodsi, często przechodząc obok barierek, stukali sobie w szczebelki. Postanowił to wykorzystać i z tych szczebelków ułożył klawiaturę. Każde przęsło jest troszeczkę inaczej spłaszczone. Tworzą one oktawę i są takim bardzo fajnym, miłym elementem dodającym uroku przestrzeni miejskiej i to nie tylko tego wizualnego uroku, ale także wprowadzającym dźwięk. Instrument Miejski i wiele innych projektów zobaczymy na wystawie Najlepsze projekty dyplomowe 2016. Ale urodziny zamku to także okazja, by ruszyć ulicami i poznać lepiej Cieszyn. Jaki szlak obieramy w tym roku? Na pewno warty jest do obejrzenia Cieszyn od strony awangardowej. Tym razem proponujemy spacer po mieście, w którym nieustannie gdzieś tam konkurują tradycja i nowoczesność. Naszymi przewodnikami będą Jerzy Kronhold i Joanna Wowrzeczka. Jerzy Kronhold, który jest związany z Cieszynem, jest urodzony w Cieszynie i który jak nikt inny zna to miasto, jest w stanie też przywołać chociażby to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli to, o czym nie każdy wie i nie każdy z tego sobie zdaje sprawę, o dłuższej bytności Juliana Przybosia, który wydał w Cieszynie swój tomik poetycki z ponad. Na pewno bardzo ciekawie zapowiada się też niedziela, która jest takim już troszeczkę wyciszeniem. Część osób zapraszamy do zwiedzenia Zlina, niesamowitego projektowo miasta, związanego z Uniwersytetem Tomasza Baty, gdzie będzie można zobaczyć jego muzeum z największą kolekcją butów, a także przejechać się nietypową windą, w której pracował Tomasz Bata, mający w niej swoje biuro. Niedziela to także warsztaty rodzinne w duchu nowej ekonomii z specjalnym udziałem Magdaleny Krajs i Natalii Romaszkan z 3D, czyli design dla dzieci. I na samo zakończenie już na wyciszenie, nie tylko dla tych, którzy uwielbiają design, czy chcą się odnaleźć w meandrach ekonomii, yoga dla każdego. Zamek Cieszyn zaprasza jak zwykle do mądrej dyskusji, ale i zabawy, a przede wszystkim do przyjrzenia się pracy projektantów. Design i ekonomia to hasło wywoławcze 12 urodzin Zamku Cieszyn, a ja powiem tylko jedno, warto tam być. To była Agnieszka Opszańska. Na zakończenie tej godziny nagranie od zespołu Young Fathers, a po godzinie 20 kolejny gość i porozmawiamy o nadchodzącej płycie Stonka Tank. Ciekawa nazwa. Zapraszamy do reklamy. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Los na wróżkę, siopietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2016.